ندین روس یو بلا مشهور واقعه چې راغلی ده، ناغی تا غزو دا بنی مستلق ویلے کی پننی تعلیم کی ردی خبر بیان دے چی او بلا غٹا واقع شو چی تا غزو دا بنی مستلق ویلے کی یو غزو دا مریسیع وطا ویلے کی دا پا شعبان میاشوا شپاگم کارو دا حجرت چب دے که دا غزا شو دا غزا شو نو پا عسکری و پوجی لحاظ بانی دا دونا لوی و غط غزا نوا و پا دی غزا که زنی واقعات دسی را غلی و چه دا اغا واقعات و دا وجن دا مسلمانان و مابین که و پریشانتیا او یو خبگان پیدا شوی و دا نگی منافقین و آزون پی خکارشی و منافقین اللہ تعالی پی شرمولی و نو یو د دې غزا بیان دی او یو په دې غزا کې چې کوم واقعات راغلي او دا غي بیان په ننني تعلیم کې کو. دا غزا د غزو د بنی مستلق متویله کې یو غزو د مریسیع متویله کې دا د شعبان په میاشت کې دا غزا شو او شپږم کال د هجرت او د دې غزا سبب دا و چه ده بنی مستلق و مشهر و حارس ابن ابی زرار بیوتوا داغی پا بارا که رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تا استخبارات و دا خبر رو رساو چه دوا ده بنی مستلق و مشهر چه ده ده خپل قوم و دارنگی نور عرب ده زان سمرگری کری و ده رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پا مخالفات کری یو غر جنگ اراده لری ده حارس ابن ابی زرار د بنی مستلق و مشر د جنگ تیاری کو خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د استخبارات والا چې دا ډیر قوي او ډیر تکړه و ډیر کاله چې به دشمن چې حرکت شروع کړو نبی علیه السلام ته به راپورټ رارسېده نو دشمن به لا په تیاري کې و نبی علیه السلام به پرې مخکې والی و لکه دی هم په تیاري کې و نبی علیه السلام ته خبر راورسېده نبی علیہ السلام یو صحابی ولیږل بریده رضی اللہ تعالی عنہ او هغه ته یې چې لاړ شه دې خبرې تحقیق وکړه چې کله هغه راغی دغه مشر چې و د بنی مستلق دغه سره صحابی میلاو شو خبرې ته یې ورسه وکړې او بیرته دا صحابی د نبی علیہ السلام خوا ته راغلی او د حالاتو نه یې خبر کړو چې هغې یقیني د جنګ تیاری کوي د نبی علیہ السلام یقین راغلی چې را دی یقیني د جنګ تیاری کوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته د جنگ دعوت ورکو دغه ده صحابه کرام یې تیار کړ او نبی علیہ الصلوۃ والسلام روان شو. نو شعبان د دویمه ورځ وه، دوه شپې د شعبان تېرې شوې. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په دغه غزا کې د منافقینو یو ډله هم لاړه. هغه منافقین چې مخکې چېرته غزاګان له نه و تلي خو په دې غزا کې هغوی هم شرکت وکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله ووت نو دغه د بنی مستلق و مشر چې و حارث ابن ابی زرار هغه یو سیړی راولېږه او سیړی په دې مقصد و چې د مسلمانانو چې کوم لښکر دی د مجاهدینو د هغوی معلومات وکړي، د هغې دپاره یې سیړی مقرر کړو. دغه سیړی مسلمانانو په لاره کې ونیو او وی مړې کړو وی واج دې سیړو په وژلو کې صحابه کرام وخت په وخت ډېر تلوار کړی چې نیولی دي اکثر یې په اسات یې وژلي څه به یو تندی کړی لکه دې واقع کې چې دا کوم سیړی ونیو دا یې فوري مړ کړو. دا نه یې مخکې څه واقعات تېر شوي وو چې نبی علیه الصلوۃ والسلام د دغه نه وروستو د بدرثانی چې و هغې ته چې نبی علیه السلام وتلی و نو یو سیړی مدینې طیبې ته راغلی و. نبی علیه السلام چې مدینې طیبې ته واپس شو نو هغه سیړی په منډه روان شو. نبی علیه السلام پسې دوه صحابه کرام شاته ولېږل، په لارې ونیو مړې کړو. نو په دې موقع باندې دغه سیړی چې و دا مسلمانانو چې ونیو نو فوري مړ کړو. کله چې دغه د مشرکینو مشر چې و حارث بن ابی زرار هغه ته خبر ورسېده چې نبی علیه الصلوۃ والسلام سره لښکر را روان دی او زمونږ جاسوس سیړی ونیو مړې کړو، نو په هغه باندې یو ډېره یېره راغله او دا خلک چې و خواره واره شو کوم عرب چې د دې سمرګری شویو د جنگ د فارغم ته خارو شو. نبی علیه الصلاۃ والسلام مریسی زیاته ورسید. مریسی دا د یو ګودر او یو توبو شنه هغه ته ورسید، ځکه د غزه غزوه د مریسی ویل کېږي او غزوه د بنی مستلق مته ویل کېږي، ځکه بنی مستلق سره دا غزه شوه. نبی علیه الصلاۃ والسلام د جنگ تیاری شروع کو. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې صحابه کرام په صفونو باندې برابر کړل، په دغه موقع باندې د مهاجرینو جنډه چې وه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سوه، او د انصارو جنډه دا د سعد بن عباده رضی الله عنه سوه. اول دې د یو بل څه په غشو باندې شروع وکړه، مسلمانانو او کافرانو. د هغې نه وروسته نبی علیه السلام حکم د حملې وکړ، یو دم حمله په هغې باندې وکړه. الله تعالی مسلمانانو سره مدد وکړ، مشرکین له الله شکست ورکړو، او مشرکین نه کسان مړم شو، او د مشرکین ځوانم نبی علیه السلام په قید کې راوستي، ماشومان یې ونیول په قید کې راوستل، اوښان یې ونیول، ګډه وزې یې ونیولې. د مسلمانانو نه صرف یو کس شهید شوی و، او هغه هم بېرته د یو انصاري صحابي د لاس شهید شوی و، ځکه د هغه فکر دا و چې دا د دښمن سړی دی. په هغې وار وکړو نو هغه مسلمان و، نو یو مسلمان شهید شوی و، خو هغه هم د یو انصاري صحابي د لاس نه په غلطۍ کې شهید شوی و. نور مشرکین نه مړې هم وشو، قیدیان هم ترې وشو، اوښان او ګډه او بزې هم ترې نبی علیه السلام راوستلې. او ځینې دا وایي چې ابن قیم رحمه الله وایي چې په دې غزه کې جنګ نه و شوی، صرف دومره یعنې مړې پکې ونه شو او جنګ پکې ونه شو، صرف نبی علیه السلام چې پې کله حمله وکړه نو دی تښتېدلي و، د دېو ماشومان او مالونه نبی علیه السلام ونیول او قبضه پرې وکړه. په دې قیدیانو کې جویریه رضی الله عنها هم راغلې وه چې دا د قوم مشر چې و حارث، دا د هغوی لور وه. دا د ثابت ابن قیس رضی الله عنه په حصه کې راغلې وه، هغه ازاده کړه، مکاتبه یې کړه، نبی علیه السلام د دې دیت ادا کړه، بیا ورسره نبی علیه السلام نکاح وکړه. د دې جویریه رضی الله عنها څه چې کړه، نبی علیه السلام نکاح وکړه، نو د بنی مستلق سل کورنۍ دا مسلمانانو آزاد کړلې. که مسلمانان و چې دا کورنۍ خوښته نبی علیه السلام څرګنې شو، ځکه دا جویریه رضی الله عنها دا خود د سردار لور وه او د بنی مستلق نه وه. نو چې کله نبی علیه السلام د دې څه نکاح وکړه، د دې په برکت باندې، د دې د وجې نه نور مسلمانان چې صحابه کرامو هغې د دې بنی مستلق سل دغه چې و دا کسان آزاد کړل، ځکه ډېر قیدیان یې ترې وستي وو، ډېرې زنانې یې ترې وستي وو، ماشومان یې ترې وستي وو. مسلمانان هغه آزاد و، دا خو د نبی علیه السلام څرګنۍ جوړه شوه. خو بهرحال دا غزه شوه، یعنې په دې کې داسې ډېر اوږد جنګ نه دی شوی، مر جوبله پکې ډېره کمه شوې ده، او ځینې علماو چې نه هم ده شوی، خو صرف دومره ده چې غنیمتونه پکې ډېر راوړي شوي وو. زنانه او ماشومان څاروي اوښان ګډ او بجې دا مسلمانانو ته یې راوستې وې. او په دې غزه کې ډېر واقعات راغلي وو چې هغه منافقینو سازشونه جوړ کړي وو او څه واقعات پېښ شوي وو. خو مخکې مونږ د دې بیان کړی وو چې د منافقینو مشر چې عبدالله بن ابی، د ده د مسلمانانو سره ډېره کینه او حسد و، او خاص کر د نبی علیه الصلاة والسلام سره ډېره کینه وه. او د هغې وجه مخکې مونږ بیان کړې وه چې اوس او خزرج د ده په باره کې متفق شوي وو، هغې فیصله دا کړې وه چې دې نه وروسته به دا زموږ مشري، د دې ونې د ملغلور نه ولا یو تاج جوړ کړو، تاج یې ورته ورپه سر کاو. خو په دغه ورځ باندې چې کله د ده د مشرۍ باندې دوا خیر کېده، نبی علیه السلام په دغه ورځ باندې مدینې طیبې ته لاړې. نو د مدینې طیبې چې کوم انصار وو، هغه په نبی علیه السلام باندې راجمع شو. نو ده وویل چې دې پیغمبر خو زما نه بادشاهي خرابه کړه، مشري نه خرابه کړه، نو دې وجه نبی علیه السلام څخه ډېره سخته کینه ساتله. خو کله چې وروسته به واقع راشي، وروسته به اول ښکاره کافر و د عبدالله بن ابی. نبی علیه الصلاة والسلام دا ډېر کینه وه د نبی علیه السلام سره. یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام په خره باندې سور و روان دی، سعد بن عباده رضی الله عنه بیمار و، د هغه بیمار پرسی ده ورته. نو دا منافق چې دی، دا په یو مجلس کې ناست دی، نبی علیه السلام په دغه ځي ورلی. نو دې منافق خپلې پوزې پټې کړلې، کپړه یې ورته ونیوله، او نبی علیہ السلام تو په مونږ باندې ګردونه مرا راکړه او دوړې مونږ ته مرا وله دا بے ردی وکړه. بیا دا خبره د نبی اسلام باره کې وکړه. کله به نبی علیہ السلام په یو مجلس کې کېناست قرآن به شروع کړو دې بېدینه به ورته وویل ور خپل کور کېنه زمونږ مجلسونو ته مه راځه. نبی علیہ السلام ته بیا دا به خبرې کولې. کاول ښکاره کافر و ښکاره مشرک و. خو چې کله جنگ بدر وشو د جنگ بدر دا خو د ټول کفارو دپاره یو ډېره لویه ضربه وه او په ټولو کفارو باندې الله یو رعب داب راوست. نو په دې وجه باندې دا منافق چې و دا ور ښکاره کافر و بیا منافق شو. یعنی په خولې به اسلام اسلام زوتاوه اسلام به ښکاره کاوه لیکن په اړه کې دی کافر و. ټول عمر د ده سوچ او فکر دا و چې دې مسلمانان او د دې پیغمبر بهښکندي په څه طریقه وي. ټول عمر په دې فکر کې و. نو نبی علیه السلام چې څومره دښمنان د هغې سره به رابطې کولې تعلق به ورساته. دارنګې بنو قینقا چې نبی علیه السلام ونیول محاصره یې کړل وژلې ده بار بار سفارشونه وکړل خلاص یې کړل د نبی علیه السلام نه. دارنګې غزوه احد ته چې دی تللی و نو بېرته د میدان نه دا را وګرځېد او درې سوه کسان یې ځان سره میدان نه واپس کړل. بهرحال ټول عمر د ده دغه مکرونه او دغه فریبونه او د اسلام او د مسلمانانو خلاف او دا دونه دوکه باز او دونه مکار سړی و چې کله به نبی علیه الصلات وسلام د جمعې په ورځ باندې خطبې ته بیان ته به ودرېده نبی علیه الصلات وسلام به په ممبر کې دی به رامخکې شو نبی علیه السلام به مخکې تقریر او بیان به وکړو مختصر غونې تقریر به وکړو بیان به وکړو. دې منافق نبی علیه السلام چې کله ممبر د جمعې په ورځ کېناست نو دې منافق به بیان وکړو. بیان کې به خلکو دا خبره وکړه ول هذا رسول الله بین اسرکم دا د الله پیغمبر دی ستاسې مخې ته موجود دی الله تعالی د دې پیغمبر په وجه عزتمن یې کړی د دې پیغمبر مدد وکړئ ملګرتیا یې وکړئ د ده خبرې ته غوږ کېږئ تابعداري وکړئ دا تقریر به وکړو بیا به کېناست دا منافقت به کوو. بیا به نبی علیه السلام ممبر باندې ودرېد خطبه به یې شروع کړه بیان به یې شروع کړو د ده دا عادتونه منافقت به کوو دا دوکه به یې کول د مسلمان شو دا مکر به یې کوو. د جنګ احد نه وروسته بیا هم د خپل عادت مطابق د جمعې ورځ د نبی علیه السلام ممبر ته و خو دی رامخکې شو خپل تقریر یې کوو. صحابه کرامو د جامو نه ونیو راخکې صحابه کرامو ته وایي اجلس یا عدو الله الله دشمنه کینه تر دې قابل نشه ته ودرېږي او بیان نه کې ول په وحود کې دسونه بېغیرتي دي وکړل میدان نه راوګرځېدې. نو دی د جومات نه راووت خلکو سپونو ناست د دې خلکو په اوږو باندې خپې اړی او لګیا دی وایي زما د په الله قسم دی خو داسې سپکه زما سه وکړه که ما چې څه بده خبره کړي ما خو بده خبره نه کړې زه خو دې پیغمبر تایید کړو ملګرتیا یې کړو. یو انصاري صحابي د جومات په دروازه کې هغه و هغه ورته وایي چې بېرته را وګرځه چې نبی علیه السلام دپاره سرپاره استغفار او بښنه وغواړي. دی وایي چې زه دا نه غواړم چې دا ماله استغفار وغواړي نبی علیه السلام ماله بښنه او استغفار وغواړي. خو بهرحال دا منافقت به یې کاوه د بنو نذیرو سره به پټې پټې رابطې کولې د یهودو سره. مخکې بیان تېر شو بنو نذیرو ته یې وویل چې خپلو قلاګانو باندې کلک شئ چې ونه وځئ ویل که تاسې وتئ موږ به همدسې وځو او که ستاسو سره دې مسلمانانو جنګ کوو موږ به مدد کوو. دارنګې جنګ احزاب کې ډېرې بې ځای خبرې به یې کولې قرآن پاک چې څنګه را نقل کوي چې ولې یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. دې منافقانو به الله پیغمبر خو زموږ سره دوکه وکړه دا یې ویل چې مدد به راځي مدد کمه دی. کله به یې دا وویل چې دې پیغمبر به وایي چې موږ به فارس او روم قبضه کوو کسرا او قیصر باندې به قبضه کوو موږ د یرمنه امتیاز ته نه شو وتلی او ده به بیا داسې خبرې کوي مدد کمه دی. او قرآن پاک د هغې بیان کوي چې یحسبون الاحزاب لم یذهبوا. دونه یېره دې منافقین راغلی وه چې کله هغه لښکرې خورې هم شي نو بیا هم پړکه یېره وه چې ګنې لښکرې نګې خورې شوي. خو بهرحال دا منافقت به یې کاوه لیکن د دې سازشونو باوجوده او د دې منافقت باوجود دا اسلام چی سمر دشمنانو کو یهودو کو مشرکینو کو منافقینو دا طول پا دی بانی پویش شگیو چی دا اسلام او مسلمانان چی پا من غالب کیگی نو دا دا مادیات فوجه پا من دا غالب کیگی او پا دی وجه نگنی چی دا مسلمانان وسیع زمان دی ندیر دی یا دا مسلمانان لخکر زمان دی نغاٹی دی یا دا مسلمانان شمار زمان ندیر دی اوی پا دی بانی پویدل چی دیو دا غلبه چی دا نو دا دا خپل دینداری دا خپل اخلاص دا خپل قربانی پوجه دا دیو تا اللہ تعالی اخلاق پور کری خیست شیفات اللہ تعالی تا نصیب کری پا دی پویشو چیز مسلمان مسلمانان چی پا منگ بانی کامیابی گی نو دا دا ظاهری اسلحو پا زور یا دا ظاهری مادیاتو یا دا لخکرو او دا اپرادو پا اتیوار نه کامیابی گی دا دا یو قربانی پا اساس بانی دا یو اخلاص پا بنیاد بانی د یو اخلاق او د اعمالو په بنیاد باندې دای کامیابی او په دې باندې دای پویو چې ګوره د دې بنیادی مرکز څوک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دا د مسلمانانو تربیه څوک یې پالنه څوک یې نبی رسول دا اعمال خسته اخلاق خسته اعمال د دې خودنه او د نبی رسول الله سلام کوي دے حقیقت بانی منافقین پویشو چھ دا مسلمانان پا منگ بانی دے ظاہری مادیات خوج دے زورا ورد لیدی او پا دے حقیقت بانی دے پویشو پینزہ کالی دا مسلمان سا جنگو نا وکلل دا و جنگو نا دے کوپارو تا دا اسلام دشمن تا دا تجربہ ہم مشورا چھ کمنگ ارسم را قوتون استعمالو او دا مسلمانان بیخکندی نشو کولی او اسلام دا منز بلکل نشو ختم والی کنه دی وقت پر دیر من شپاگو کالو پوری مدینی تچنه بیره مخکینم مکی طول زندگی خدا وستی را شو دکه دا مکی دور مشکلات دیر جاتو دا مدینی دور نه آلتا مقابله دیر مشکله و دیر اگرانه و آلتا زور و ظلم و زیاده دا مسلمانان سر دیر جاتو آلتا صبر و برداشت دیر جات زورت و مدینی دور چونه دا شپاگو کالو پوری دا کپارو مسلسل کوشونه داو چیر دی مسلمانان بلکل بخندی وشه و دی اسلام نوم ختمشه نو دا شپاگو کالو پینزه کالو پوری دیو دا جنگو نا بار بار وکلو دا غین کپار تجربه دا بشوه چیر کمان ارسون برا زور و طاقت استعمالو و دا دی مسلمانان بخندی نشو کولی او دین اسلام دا منزه نشو ختمولی نو دی نروس دیو یو پروپیگان اراده وکرده چر دی مسلمانان و متعلق یو پروپیگنڈ شو بدنام شو متهم و ملزم شو او خاص کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا متهم شی بدنام و ملزم شی لکه کفار شی سنگ چه دی ظاهری اسباب پا زیر مسلمانان سر جنگی یو نظامی و عسکری لحاظ فوجی لحاظ مسلمانان مقابل کرد ندورنگی دا مخ کنر اسلام تاریخ پا دیر آسره دلره چه دای دا اسلام و دا مسلمانان خلاف پروپیگند هم کهی اسما قسم خبر هم کهی بدنامی لگهی تحمتون و زامون هم لگهی دا دا کفار و زور عادتی و زور خیری لکه کلا چه جنگ احزاب و شو دا جنگ احزاب نروس نبی علیه السلام زینب رجل انها سه نکاه اکلا زینب رجل انها نکاه دا زیر رجل تلانهو سوا اغاور طلاق واتا و دا اغاور طلاق نروس نبی علیه السلام نکاه اکلا و دا زیر رجلان هو چه و دا دا نبی علیه السلام متبناو یعنی دای پا زیوره نیوله و او دا مخ کنه دا جاهلیت او دا مشرکین و رسم داو چه اغیی با کم زیوی بچ پا زیوره ونیو چه متبناو توی پرده لکو پا زیوره بی ونیو یتا بی متبناو نا آغا بی دا خپل زیف شانتا گرنه او دا آغا بی بی پا خپل زان حرام اگرن لکه دا خپل زیوی بی بی چه سری بانی حرامه خپل انگور حرامه نا دا قانه که پرده الک تا بی زیوی و چه دا زمان زیوی ده نو دا خسته به دومه دا پار حرامه گرده نو زیر رجلتان هو چه دا خود نبی علیه السلام متبناو او نبی علیه السلام شکل در بی بی سچه طلاق ورده زینب رجلان حتی طلاق ورده نبی علیه السلام سنیکاو کلا نو دی منافقینو چه پا نبی علیه السلام خلاف پروپیگن شروع کلا بدنامه شروع کلا دو تری خوب بدنامه بی پیلگو ولا ولیو دا چه دی پیغمبر دا پینزمه بی بی شوره قرآن که خسلو رو پوری نکاون جایی سلور بیبیان سرای کولا شي جهت نشي کولای او دې پیغمبر پنځه منی کا وګړه ځکه جناب رجل الله دای پنځه منی کا جوړې دره او بل دا پروپیگنڈ نکاو چھ دا خپل انگور پہ نکاو آخست دا خود دنگور کی او کل بیدا خبر ہم کولا چھ دی محمد رسول اللہ سلام دی زینب رضی اللہ عنہ با ناسافی سترگی لگے دروی او داغین پہ دا محبت او تعلق سا پیدا شوی او زید رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام پہ مزاج پویش و ناغول طلاق ورد دی خپلی ویلو نبی علیہ السلام پہ نکاو آخست دا او بہر حال کزنی مفسرین نو کیم دار منافقین دا کم بدنامه شو راشلی دلیو کزنی مفسرین نو دا وسیدی او بہر حال دا نبی علیہ السلام دا وکی دا بدنامه ول یا متهم کول دا پاره به قسمه قسم پروپاگاندا کا لکدی غزوه بنی مستلق خبر من کوله چې دې کې عجیبا عجیب واقعات راغلی د منافقین طرف نه یو دا چې دی منافقینو دا خبره کړې و چې لا رجعنا الى المدینه لا یخرجن العز من هل عزل نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د غزان فارغ شو وزګار شو دغه د بو شي نه چې کوه مورسیا د دې چې نبی علیہ السلام ناشته د عمر رضی الله عنه یو مزدور ته هغه په اوبو پسې ورلی کله چې دې اوبو پسې ورلی نو بل یو صحابي دی دا هغه او د ده منځ کې په اوبو باندې اختلاف راغلی د یو بل سره رانجه شوله نو هغه صحابي غږ وکړو یا معشر انصار خپل خاندان انصار ته یې غږ وکړو نو بل صحابي غږ وکړو یا معشر المهاجرین نو مهاجرین ته کله یو مهاجر بل انصاری و نبی علیه الصلوة والسلام راپورته شو ورته ویې بدع والجاهلیه وانا بین اسرکم دا د جاهلیت خبرې کوي او ستاسو مخې ته موجود یم دا د جاهلیت قومیت په نوم اواز کول د قومیت په نوم باندې جنګېدل او جنګونه کول دا خو د جاهلیت خو یو عادت دی نبی علیه السلام دا خبرې پرېږدی دا دینه بدبویي راځي یعنی په اسلام کې د قومیت په نوم باندې او د ډلې پاټۍ په وجه باندې د چا سره جنګېدل دا جایز دی یا مخالفت کول یا دشمنی کول یا زړه بدۍ او طرفګني پیدا کول دا په اسلام کې نشته دا د جاهلیت یعنی د پخوانو زړو کافرانو خو عادت دی بهرحال دا خبره د منافقینو مشر چې عبدالله بن ابی هغه ته دا خبره ورزله چې دغه رنګې یو مهاجر صحابي دی او زموږ د انصارو سره جنګ وکړو او بیا دې دواړو خپلو خپلو ډلو ته اعلان هم وکړو دا عبدالله بن ابی ته دا خبره ورسېده یو دفعته نور د قوم کسان هم ناست دي یو کشر صحابي دی زید بن ارقم رضی الله عنه هغه هم ناست دی نو دغه منافق وی وي د دې مهاجرینو د دې صحابه کرام مثال خو داسې دی لکه سړی په خپله باندې خپل سپی سور کړي چاقي کړي او بیا د سپی راولږي د خپل مالک مات ویل دغه رنګې دا مسلمانان دا مهاجر دا خو یې لمونږ هم مات کړل او د خپلو کسانو ته وی وی هذا ما فعلتم بانفسکم دا کار دا ستاسو خپله غلطي ده دا کار وی تاسو په خپله په خپل ځان وکړو وی دا خلک دا مهاجر خپل ملک ته راوستل د دې وسن خپل مال نه تقسیم کړل او بیا ورته وی تاسو د خپلې خرچې په دې باندې لږې بندې کوي دوی به تنګ شي په خپله به تښتي دا ځای به پرېږدي او دا خبره مو کړه چې لا رجعنا الى المدینه لا یخرجن الاعز منها الاجر بلکه موږ مدینې طیبې ته لاړو نو موږ د عزتمن به دا ځای له وباسو عزتمن یې خپل ځان ته ووه خپلو ملګرو ته او زرین دی هغه مهاجر صحابه کرامو ته ویل دا خبره د کشر صحابي جای نه رقم دنه واوري دا خپل تر ته دا خبره وکړه ترې نبی علیه السلام ته دا خبره وکړه د نبی علیه السلام خواته عمر رضی الله عنه ناست دی عمر رضی الله عنه نبی علیه السلام ته وی یا رسول الله عباد بن بشر ته حکم وکړه چې دا منافق مړ کړي دا داسې بې ادبه او سپکه خبره یې کړې ده چې دا مړ کړي نبی علیه السلام ورته وی عمره که دا منافق زه وجنم نو خلک به بیا پروپیګنډ کوي چې محمد رسول الله خپلو ملګرو په مرګ شروع کړه اوس خپل ملګري وژني خپل ملګري نه پرېږدي خو البته دې علاج داره چې اعلان وکړه چې دا خلک روان شي سفر شروع کړي د نبی علیه السلام به په دغه ټایم کې سفر نه کاوه ودا یو پروپیگاند روان شو دا خبره تری شروع شد مهاجر و انصار و مابین کی یو مسله کشمکش روان شو یو قومیت او یو ډله او پارٹی نه یو مسله را پیدا کیدله نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه ټین کې به نور کله سفر نه کا پوری سفر شروع کو نبی سم مقصد داو چې دا خلق دې سفر بانی مشغول شي مصروف شي او دې خبر ته سوچ او فکر نه ځکه نبی علیہ السلام کو مہارت و قابلیت و اغب دی خبرو بانی پویدا چردین یو شر را پیدا کی گر دی خبرو نا نده صحابه کرام و سوچ و فکر و توجه بدلاوالا چردی خبرو نا توجه وگر ینو پوری حکمو که ورزی سفر شروع کئی و سید ابن حضر رضی اللہ عنہ و توی و تا خنور کار دیرتیم که سفر نکی نبی علیہ السلام و توی وی تا تا پتا نشه چه ساز یه ملگیری سه خبره کری یعنی دا منافق رو تیار کن زی کدام انسواری وی ساز یه ملگیری دیس خبره کلی نبی علیه صلی اللہ متوی دا صحابی نبی علیه صلی اللہ متوی یا رسول الله که تا غواری نو تیو باسه دا مدینی دا تا نشه استله تیو باسه و زمان دی فالله قسمی دا زلیل دا و تا عزت مندی نبی علیه صلی اللہ متوی یا رسول الله صحابی و توی دا اسید بن حدیر رضی اللہ دام دا انسواری و مشر صحابی دی دی نبی اسم توی یا رسول اللہ دا دی بیدین اصل گا نرمی کوا زکا چه دا قوم چه و پا دوانی متفق شو و دا ایک پل مشر مقرر آو نمال غلور نیولا تاج جوڑ کلو او پا دا غورا جدی تا تاج جوڑ پسر کوا دا دا واقعی ری بمشری دا واقعی ری پی کوا و چه تکل را لی نو دا مشری ری منزر نو ده ساس دا کینه پا دی وجه کهی چه دی پیغمبر زمان مشیری خراب اکره نو ده صحابی نبی علیه سلام رسول الله دی منافق ستل و گزاره ندمی ویسه کهو بارحال نبی علیه سلام سفر شروع کو نبی علیه سلام پا ده غورازیم سفر رو کو ده شپه یم سفر رو کو بیده غرمه تیمو چه یعنی تقریبا مکمل یو شوارو سفر نبی علیه سلام مکرا زیاد ده مقصد داشت ده صحابه کرام پا دی سفر بانی او دی مزل بانی مصروف شی دی خو بر دی منزل ختم شی یو شواروز پاس نبی علیه السلام یو زکی دمه کوله صحابه کرام دوم رسری شوی دی چه زمه که تخکت قدری شو شده و دوشو خوب بلا را ری نبی علیه السلام مقصد دا دی استریک لی دونه صحابه کرام پنی مزل استریک لی چه دا کوزی دو دا دمی سر پوی و لخوب را ری نبی علیه السلام مقصد دا چه دا خبرات را دی منزل ختم شی بہرحال دغه منافق چې عبی ابن خالد ته چا خبره وکړه چې تا کومې بې ادبه خبرې کړې وي دا خبرې خو زید بن ارقم رضی الله عنه پیغمبر ته رسولی دي دا منافق راغی نبی علیه السلام ته قسمونه وخوړل چې ما دا خبرې نه دي کړې خو دې خبرو ما خو لم نه ده خو زولې انصار صحابه کرام خوا ته ناست وو یا رسول الله کیدای شي دا سړی رښتیا وایي دغه هلک کشر دی نه پوهه دی هغه خبره نه پوه شوې زیاد رضی اللہ تعالی وی زید دسی غمجن شوم چه دین مخی دونه نوم بخواپا شوی دکر خارگو پا نظر که زید دروغ جن غنی ثابت شوم زکر این منافق قسمون وکلا زانی پاک ثابت اللہ تعالی در صورت منافقون آیتون اولی گلی زا جا کل منافقون قال نشر اینکا لرسول اللہ دایتون نرار او دا غطوری خبری اتری و دا ورازون دی منافق چی وغا اللہ تعالی را خارک اللہ تعالی ول چه دا خبری هم وکلی چه لئی رجعنا الى المدینة لئی خرجن الاعز زو منها الازل نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا دی صحابی پسی یو کس ولی گر جر ابن ارقام رضی اللہ عنہ پسی اگر تا دا صورت ولست او تایوی چه اللہ تعالی ستا دا خبر استی خوکو ستا خبر رشتیا و خطر خدا منافق چیو دا عبی ابن سلول دا منافقی دا مشهد دا جیو عبداللہ رضی اللہ عنہ دا دیر دا لیو مرتبه صحابی و کله چې مدینه طیبه ته ورسېدل د مدینه طیبه هغه دروازه چې وکملات شو په هغه کې ودرېد تورې د خپل پلار سي ویستله د خپل پلار ته وایي چې ما د فنلا قسمې دا پورې مدینه طیبه ته نشي ننوتی تر څو چې تر رسول الله اجازت نه یې کړی وایي ځکه الله پیغمبر عزتمند دی او ته ذلیل دی خپل پلار ته وایي نبی علیه السلام چې راغی نبی علیه السلام ورته اجازت ورکړو چې بس پرېږده چې ځي نو دا صحابی بیا وی دا عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تو یا رسول اللہ کته زما د پلار وجل غواړي نو ما ته حکم کوي چې مړکم او به وته پانا والله احمد الیک راس زما د پلار الله تعالی قسم یوش پس سامه کی تدبر اثر کړ نا خپل فاری ته یاد کړ پلار دې منافق و نبی علیہ السلام ته وی کته ما ته اجازه کړ نو زه به سره خپل پلار نصر پرېږم سامه کی تدبر کړ صحابه کرام خواجیبه ایمانو شکر بدل تعالی دشمن دې تندې کې دې دامي پلار دې یا می زوی دې یا می خورې دې یا می ماما دې او یا می ورور دې خبرې هیڅ پروا نه ده د ډېر واقعات د صحابه کرام په ژوندۍ کې راغلي چې هغه خپل ماما مره جنو خپل ماما وجده دا ورنګي دا واقعات مخې تیر شو په جنگ بدر کې یا وحود کې هغه خپل رشتہ دار خپل ماماګانو یا زامن دې ولې حال نه ده شوی نو یو منافقین دا کار کلو په دې غزوه د مریسیه کې چې دا خبره کوي و دې منافق چې لای رجانا الی المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل دوی مواقع چې غیتا واقع را ایفک ویل کی حدیث را ایفک وته ویل کی دا ایفک د دروغ یو اکم بدنامه چې فاشی رضی الله تعالی عنہ باندې لګولې و دا ځان لړو دا واقعا ده او دا واقع په بخاری شریف کې دوه جړی را تفصیلی راځي مسلم شریف کې نور حدیث کتابونو کې دا واقع راځي تاریخ علما عمران نقل کوي عائشه رضی الله عنها وایي په خپل هغه دا واقع بیانوي ځکه دې منافقینو په دې غزا کې او په دې سفر کې په عائشه رضی الله عنها دا بدنامه لګولې وه نو عائشه رضی الله عنها وایي چې نبی علیه السلام عادت دا و چې کله به سفر ته ته د بیبی ما بین کې به خسنه غورځاو چې د کومې بیبی خسنه بره و خو ته هغه به د ځان سفر ته بیوره وای په دې غزا کې زما خسنه رو خو او دا هغه وخت و چې د پردي حکم راغلی و زه کجاوه کې ناسته وم په هغه کجاوه کې به زه وخته خجولم او کوزولم دی پخوا دغه رواج د سفر کجاوه کې به زنانه به ورسره تللی سفر به یې کاو وی کله چې دا غزا ختمه شو من واپس کیدلو مدینې طیبې ته نږدې شو نو زه په لاره کې یو ځای کې نبی علیه السلام صحابه کرامو دمه کړې ده وایي زه لاړم د خپل قضای حاجت دپاره چې کله بیرته واپس شومه نو زما سې یو هار و هغه هار رانه شلیدلی و وایي زه بیرته لاړم هغه هار پسې ګرځېدمه ساعت تېر شو چې راړم نو دی روان شوي زه چې کومه کجاوه کې به کېناستم هغه کجاوه یې اوښته پورته کړي خو صحابه کرام پرې نه دي پوه شوي او د هغې وجه دا وه چې دغه وقت کې عائشه رضی الله عنها عمر ډېر کم و بدن یې سپک و درنوالی پکې نه و بلکې عامې ځانه دغه رنګې خوراکونو سعادت نه وي او د آرام او د راحت د زندګۍ سعادت نه وي نو هغه به د بدن نه سپکې و خواری به وي عائشه رضی الله عنها وایي چې زما بدن سپک و دی پیندې پوه شوي بل دا چې صحابه کرامو په شریعت کجاوه پورته کړې وه که یو کس دوه کجاوه پورته کول نو دوی پوهېدل چې په دې کې څوک شته بیا نه شته نو چې ډېر کسان په شریکه یو شی پورته کوي نو ځینې وخت کې سړی په زور پوه نه شي نو دوی پرې زور نه دي پوه شوي خو د صحابه کرامو خیال داره چې عائشه رضی الله عنها هم په دې کجاوه کې ده کجاوه یې پورته کړې و سفر یې شروع کړی دی عائشه رضی الله عنها وایي ما هغه چې زه راغلم هغه لښکر روان شوی و کوم ځای کې چې زه ما آرام کړی و دمه مې کړی و فقط دي ته بیرته راغلم او زما خیال دا و چې کله دی په ما پوه شي نو بیرته به راځي او ما به ګوري او دې ځای ته به راځي وایي زه ناستم او دې منځ کې ما را خوب رالی اوده شومه صفان ابن معطل رضی الله عنه چې و دا په لښکر پسې وروسته را روان دی چې دغه ځای ته را ورسېده وایي ده ما باندې سترګې لګېدلې وې او د حجاب نه مخکې د پردې د مسلې نه مخکې زه لیدلی وم وایي زه یې وپېژندم چې وی پېژندم نو دا لفظ و چې انا لله و انا الیه راجعون زه و دوم د دې ټکي چې زه راغلم د دا انا لله و انا الیه راجعون د الفاظ زه خوب نه را بیداره شوم هغه خپله اوښه چوکړله او زه هغې ته وروختمه زه په اوښه باندې ناست یم او دا صحابي چې د اوښه را د پړي نه نیولې ده او روان دی لخر تر ورسید گرمی ٹیم وہ لخر تر ورسید شر ورسید معاشر ج تنہا وی پہ حلقہ من حلقہ حلاق شو اسوک چگہ حلاق شو منافقین زما متعلق پورو پی گرن و بدنام شروع کلا او دی بدنامی مشری چی ونو دا عبداللہ ابنی و بی ابن سلول کولا معاشر تنہا وی چی کرا منگ مدینی طیبی ترارون دیوی میشتی پوری زی ناجوڑا ہوں من خلق اغی کدا پورو پی گرن مشور شو زما متعلق معاشر تنہا وی جنور پس بانی پوی نو من سرم نبیر سمجھ زما سکم مہربانی نور کرا کولا اغی کم اول ز بیمار من نبیر سم برارے سلام بیو کو سلام نور سے بے سر دالا پوزو اکی پتی کو یعنی سا حال سنگر نور وی جب سبان نی پویدم وی زد دی بیمارتیان اللہ گرو غشو ما دشپی زاو امی مصح رضی اللہ تنہا چلا داو دا سمایت دو تلو تا او وقت کی زمان عدد داو چمان با دشپی او دسمایت دو تلو ندی لیرخین نو رواش پا او وقت کی نو دا عربو زور عادت هم دقو چی اغیب دا سی سهراتا پرتو تا و شرزینو تا با وطل داو دسمایتی دا پارا نو عائشه تنهاوی منگ با یوش پا و بلش پا و تو دام عادت پا و ایزاو می مجسح رزی اللہ انها منگ روانیو داو می مجسح چی و دا راخویش ورد راخویشونو دی خیره وکړه تاسو مستح مستح دی حلاک دی خپل زی یاد کو هغه ته خیره وکړه دا زی نو میره مستح مې ما او ته چې ډیر بعد خبره دی وکړه دا خو بدری صحابي او ته خیره کې خو وې ما ته دی و چې یا حنتا الم تسمع ما قال ته دون نه خبر سا بار کې دی خدا دا خبرې کړي عشر جناه وې چې د مخ کې نام نه جوړو موزما مرض شو تکلیف د دې خبرې څخه زیات شو چې کور ته راغلم نبی علیه السلام راغی تپوس یې وکړو څنګه ورما اجازت وغوښته چې ما ته اجازت وکړه زه د مور او پلار کړم او شر جنها و زما مقصد دا و چې زه دې خبرې تحقیق وکړم چې دا څه خبره دې خلکو شروع کړې ده نو مور او پلار خوا ته راغلم وایي ما مور ته وویل چې دا خلک څه خبره کوي وی ما ته وی چې بچی پروا مه ساته چې ستا په شان یو حسینه زانه یو بنی نو خامخا خلک د هغې متعلق قسم قسم خبرې کوي وی ما وی چې سبحان الله خلکو له خلک په دې خبره نه بحث هم کوي دا پروپاګان خلکو کې مشهور شوی هم دی معاشر ج تنها وی دغه شپه چې ونو ما ټوله شپه ژړل او خوب مې ونه کړو سهر لنبی اسلام علی رضی اللہ عنہ رو وقت اسامہ رضی اللہ عنہ رو وقت خواه چو اپنی نبی اسلام دو مدہ کی سمودہ یعنی یوی میں شخو شاپ و روحی ندر آگلی نبی علیہ السلام دو دوار سے مشورہ کولا اسامہ رضی اللہ عنہ تو چی یا رسول اللہ داستا پوروالا دی منکتاب کی سب نقصان دے بارو داغد مشوری مقصد داو چی دا زن موجودہ کولا نبی علیہ السلام صدا مشورہ کولا چی دا زن جدا کم کنا اسامہ رضی اللہ عنہ مشورہ داور چی دا ستا کور والا دیو پا دے گی منتر بوسا پور نقصان نرے مارو علی رضی اللہ عنہ تو یا رسول اللہ تاوان اللہ تعالیٰ ستنگی ندر آوستی زن دیر دی اب اشارتن اندی خبری تاوکلا کتی جدائی غواری نو جدائی کا علی رضی اللہ عنہ تا دامگا چی ساس کما وین زلا بر رضی اللہ عنہ دا غین تا پوسکا بری رضی اللہ عنہ قسم وکړو و جماعت په الله قسم ما ته هیڅ نقصان نه دی مارو صرف دا یو کار کوي چې کله وړوا بږي نو ګډرې راشي هغه وړتي وخوري دا دی وای دا چې عاشر رضی اللہ عنہ عمر کچو د پخو ځانو په شان تجربه نه و نبی علیہ السلام به جماعت ته لاله بیان وکړو د بیان مقصد دا چې خلک ما ولې بیجه تنگی بیجه خبرې کوي پروپاګاند کوي ما ته په خپل کور والاو کې هیڅ نقصان نه دی مارو نبی علیه السلام چې دا خبرې وکړي سعد بن معاذ رضی الله عنه ته وایي یا رسول الله وایي که دا سړی زما د قوم نه وي د اوس نه وي خو زه به سر قلم کړم که د خزرجو نه وي ما ته حکم وکړه زه به سر قلم کړم نو د خزرجو مشر چې دی سعد بن عباده رضی الله عنه هغه باندې دا خبره بده ولګېده هغه ډېر نیک صحابي دی او دا خزرج مشرو خدا و ٹیم کیا شب دی خبر بان یو ننگ و غیرت ور دے دیسری معاز رضی اللہ عنہ تدا سعد بن عبادہ وی لا دوارا مشران کسان دی و زمان دی پا اللہ قسمی چی تما دا قوم سرائی دی خبر تینشی وجلی ندغا بارحال دیو میں اس کے دین یو شر را پیدا شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چی دغا صحابہ کرام بیر تا قلار دی او سو خضر میں یو شر را پورتا شو دی خبرونا معاشر جو تنہا وی چی دغا ورز ماتول اب جرابانی تیرک شپای میں جرل دورزی میں مجرل پا دی کی دو شپی یو رس تیر شو دی دو شپا یو رس کی عاشر جلنهاوی ما آرام خوب نره کری بلکه مسلسل ما جرا کلی بار اوی دون ما وجر چه ان البکا فالقون کبیر وی ما گمان داراله چه در دیر جرالوی نبز ما رسی نوش لیگ عاشر جلنهاوی بیان بیر السلام راله زما خواتا که ناس دیوی میشتی پوری بدی زمانه که وحی ندر آوری نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما خواتا کیناس تشہودی وا او روس تے ما تاول چھے ستا بارکی منگ تا دادا قسم خبری را رسیدی دی کتا پاکین اللہ تعالی بستا پاکی را ولی او کو گناہ دا نشوی نو دا اللہ نا استغفار و بخنو وار اللہ با تا بخنو وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھے دا خبر وی وکلا خبر ختم کنو زما دی سورو کی دا اوخی وچ شوری بالکل مسبوخ کی وجہ شوری وی ما اطلاعاتی وی چیز ما طرف نبی علیہ السلام تا جواب برکا اطلاعات ملاتا وی زمانی پا اللہ خسیمی زنب پوئیگم سا جواب برکا بیمی مورتا وی زمان طرف تا جواب برکا اجوال زم سن شم بیری عشر دی تنها وی دقا تیم که ما تا پورا قرآنم دا نو یادا دکا عمر اکمو نو وی ما وطا وی چی کزو دا دی خبر اقرار پا زان کوما نساتی جنون تا دا خبر کزا شوی دا من نئی خود اللہ گواده چی زمانه کما گناه ندا شوی او کد داوام چی زمانه گناه ندا شوی غلطی را ننده شوی نو تاسی نمان نئی خود زمان و ساسو مثال دسته لکه سنگ خبره چی دی یعقوب یوسف علیه السلام پلار کری با چی غویلی پس فبر جمیل والله المستعان و علامت و سیپون دا خبری می وطاوکل دی نورو سخپل بیستاری تا و او اختما او دادا می ولگ وی زما گمان داو چه دا اللہ تعالی با پیو زریه بانی زما سپایی را دیگ نبی علیه السلام با خوبی نیا بلا زریه بانی زما پا خیال که دا خبران را تا شکنی اللہ با دی بارا که وحی را لیگی و قرآن کریم آیتون برا لیگی و دا قیامت دورست کوری با قرآن پاکی پا دیگی و خلق بیرولی دا دین ما تا وی خفل شان و خفل مرتبه دی را کم اخکاری دل و بارا چه لک ساتو شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چو پا غبانی وحی شروع شورا دو وحی نروس شو نبی علیہ السلام را پورتا شو خاندلی اولانی خبر دا اقلماتی وی چی عشید اللہ تعالی شکر اداک اللہ تعالی سا سپایی را ولی گر وی زمان مور چی و اغی ماتا وی چی رسول اللہ سمتا ورکورتا شو وی ماتا وی زمان ری پا اللہ قسمی زر نبی علیہ السلام تا نه ورکورتا کیگم زر صرف دا اللہ احسان منم و دا اللہ شکر اداکو ذکر شیو خو دا پاک ہوا انتہائی بل پدیم پدی خپل عفت او پاکی باندې یو قسم نازی ام کا بل طرف دا نبی علیہ السلام مینہ محبت ام سزیاتو نو پاکی باندې دی یو ناس کا ودا خبر وکړه چې دا نبی علیہ السلام ته نور پردہ کیم زه صرف دا اللہ تعالی احسان انم صرف دا اللہ شکر ادا کو او دا سورت نور آیتون رال چی ان اللذین جاو بلیک عصبت منکو بہرحال دی واقع کی نور تفسیر ہم شتہ دے خود دا واقع حدیث ویلے پا گوانی دا مشہور دا او دا بدنام چھوانو دا منافقینو لگولی وا منافقینو مشر چھو بایم نسلو اصل کی ندی بنیا دا غی خیر او داغو دا نور ملگور دا وینا دا خبر بیڑی را مشہور شوا مسلمانان چی وزنی چپ پاتی شویو زنی دسیو شاقی با ردی خبری مخالفات که و رد بکاو زنی مسلمانان دسیو شاقی مغلط پهمهی که راغلیو او هغه یې په دې کې عیسی اخیستی وه. په هغه کې د مستح رضی الله عنه نوم یادیږي. حمله بنت جحش رضی الله تعالی عنها دا یادیږي. حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنه دا درې صحابه کرام یوه زنانه او دوه نارینه چې دی هم د دې منافقینو د دې پروپیګنډ نه متاثره شوي وو او دېونه هم دا غلطي شوي وه چې په دې پروپیګنډ کې عیسی اخیستی وه. د دې وینا بیا علیه الصلاة والسلام بیا دې باندې حد هم قائم کړ، اتیا دورې ورته ورکړې. او حسن رضی الله عنه باره کې دوه قسمه روایت راځي. روایت دارې چې د دې پروپیګنډ کې عیسی اخیستی وه، دې بدنامه کې د مې عیسی اخیستی وه. او ځینې روایتو کې دا راځي چې د دې کې عیسی نه راخیستی، د په خپل هم د دې خبر نه انکار کړی او عائشه رضی الله عنها هم د دې باره کې انکار کړی دی چې د دا کار نه دی کړی. لکه ده یو شعرونه ویلي د عائشه رضی الله عنها په صفت او پای کې د دې خبرې نه ښکاره انکار کړی. یو ځل د عائشه رضی الله عنها خواله راغلی او دا شعرونه یې د عائشه رضی الله عنها په صفت کې وویل: حسوان رزان ماتو زنو بری بدین و تصبیح غرصا من نوفم الغواتلی. ویل دا عائشه رضی الله عنها چرا پاک دامنه ده او ډیره بردباره ده، په دې باندې د چا هېڅ قسم بدګماني نه راځي. او سهار ټیم شي نو دا د پردو غوښو نه وږي، یعنې پردي غیبتونه نه کوي. مقصد یې دا و: حلیلت و خیر الناس دینا و منصبا نبی الهدا والمکرمات الفوازل. دا عائشه رضی الله عنها چې دا بیبي د هغه چا ده چې په ټول مخلوق کې غوره و، د دین او د منصب په لحاظ باندې، چې هغه نبی علیه السلام دی، چې هغه د هدایت پیغمبر و او هغه د عزت سنه د خیسته صفات خاون. او عقیله حی من لؤی ابن غالب کرام المسائی مجدوها غیر زائل، چې دا د لؤی ابن غالب د قبیلې نه ده، د دې کارونه عزتمن دي، کوششونه عزتمن دي، د دې شرافت دا د نه ختمېدو والا دی. مهذبه قد طیب الله خیمها و طهرها من کل شین و باطل. دا الله تعالی پاکه پیدا کړي او د دې اصل الله تعالی پاک کړی دی. او دا رائے بیانی او عائشه رضی اللہ تعالیٰ عنہا ته وی چې په انکان ما بلغت انی قلته فلا رفع صوتی الی انامری. که تا ته دا خبر رسیدلی چې ما ستا باره کې کومه بیزی خبره کړي، نو زما بندونه دی ما ته زما چابک نه راپورته کوي، یعنی زما لاسونه دی اللہ تعالیٰ شریک کاره انکار دی شرک کله چې ستا په بدنامولو کې ما استند اخستی. فکیفه و ودی ما حیویتو و نصرتی لی آلی رسول الله زین المحافلی. وی دا خبر بسنگ وکم زما محبت و زما مدد چلی در رسول الله سم خاندان دا پاره دی چه ترسوز جونده و ما زما مین محبت دا نبی علی سم دا خاندان سره و دا غیش زما نصرت و مدد لهوروت و بن علین علی الناس فضلها تقاصر عنها صورت المتطابید. چه دی پیغمبر لالله وچت مرتبه ورکری دی په خلکو باندې فضیلت دی او د خلکو محنت او کوشش د ده د مرتبې د حاصلولو نه عاجز لري. خو بهرحال دا شعرونه د عائشه رضی الله عنها صفت کې ویلي او په دې کې انکار کړی. نو اصل کې روایت دوه قسمه دي، خو اکثر روایتو کې دا ده چې حسان بن ثابت په دې کې عیسی اخیستې ده. قرطبي رحمه الله یو تطبیق کړی د دې دوه قسمه روایتو مابین. هغه وایي چې حسان رضی الله عنه دا خبره ښکاره نه ده کړې، خو اشارتاً یې کړې ده. نو کوم روایتو کې چې دا راځي عیسی نه ده اخیستی، معنی ښکاره دا خبره نه ده کړې. او کوم روایتو کې چې دا راځي چې کلی ده، نو مقصد اشارتاً دا خبره کړي. خو بهرحال یو منافقینو چې هغوی به دا خبره خوروله، مسلمانان ځینې داسې وو چې هغه چپ پاتې شوي او ځینې د دې خبرې ښکاره رد او مخالفات کړی وو، او ځینې داسې وو چې هغه د دې مشرکینو د دې منافقینو نه په غلط فهمۍ کې راغلي وو، نه هغوی هم په دې کې عیسی اخیستی وه. خو بهرحال موږ دا بیان کاو چې دا د غزوه مریسی یا غزوه د بني مستلق چې وه، نو په دې کې په جنګي لحاظ باندې دا دونه غټه او یا تفصیلي خبره نه وه. خو دا کوم واقعات چې پکې راغلي وو واقعات ذکر دید ونی مسلمانانو منځ کې ډیر استراب او انتشار پیدا شو. کوم منافق چې کومه خبره کړې و دا غیر وینه مهاجر و انصار صحابه کرام منځ کې یو شر را پیدا شو، نو بیا اسلام غلی و. یا دا خبره چې کړې وه د دې د وینه نبی اسلام په خپله سرګردانه و مخلص صحابه کرام چې و هغه هم د دې خبر نه ډېر پریشان او درمن و. او دا یو قسم لا په مسلمانانو باندې ډېر بد اثر مو د دې خبرې، ځکه نبی علیه السلام د هغه کور بدنامېده، نبی علیه السلام بدنامېده. او د نبی علیه السلام بدنامي چې و دا د ټول مسلمانانو او د ټول اسلام بدنامي وه، نو دا واقعات په دې غزوه د مریسی کې راغلي و. بیا د غزوه مریسی نه وروسته نبی علیه السلام ځینې گشتی دستی لیگلی دی، لخکری لیگلی دی، دا وڑی وڑی لخکری نبی علیه السلام وقت وقت دیری لیگلی. نکه مخ که دا جنگ حزام نروستا وڑی وڑی لخکری من اتا یو ذکر کری و دا غین علاوه نوری هم ذکر شوی. خود دی غزوی مریسی نروستو چه کمی وڑی وڑی لخکری تری دی یا گشتی دستی غونی تری نپاکی یو سرید عبدالرحمن نیاف